วกเดียรถีไม่รู้ความข้อนี้จึงไม่เป็นอิสระอัสยังวสีคือไม่มีอำนาจในตนหรือไม่เป็นตัวของตัวเองต้องขึ้นต่อผู้อื่นด้วยการยึดถือผิดยึดเอาสัตตะสัญญาคือความสำคัญหมายว่าเป็นสัตว์บุคคลแล้วมีความเห็นไปว่าเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นสัสตะบ้างว่าขาดศูนย์เป็นอุเฉทะบ้างพากันถือทิฏฐิ62อย่างขัดแย้งกันและกันพวกเขาถูกมัดด้วยเครื่องพันธนาการคือทิฏฐิถูกกระแสตัณหาพัดพาไปเมื่อล่องลอยไปตามกระแสตัณหาก็พ้นจากทุกข์ไม่ได้ส่วนภิกษุพุทธสาวกรู้กระจ่างความที่ว่ามาอย่างนี้ย่อมเข้าใจปลุกโปร่งแทงตลอดถึงปัจจัยที่ลึกซึ้งและละเอียดและว่ากรรมไม่มีในวิบากวิบากก็ไม่มีในกรรมทั้งสองอย่างว่างจากกันและกันแต่ปราศจากกรรมผลก็ไม่มีเหมือนดังว่าไฟมิใช่อยู่ในแสงแดดมิใช่อยู่ในแว่นแก้วอย่างหนึ่งนูนมิใช่อยู่ในมูลโคแห้งที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแต่ก็มิใช่อยู่ภายนอกจากวัตถุทั้งสามนั้นหากเกิดจากการประกอบพร้อมกันเข้าด้วยกันฉันใดวิบากก็หาไม่ได้ที่ภายในกรรมแต่ภายนอกกรรมก็หาไม่ได้ส่วนกรรมเล่าก็ไม่มีในวิบากนั้นกรรมว่างจากผลผลก็ไม่มีในกรรมแต่ผลก็อาศัยกรรมนั่นแหละเกิดขึ้นจากกรรมนั้นฉันนั้นแท้จริงในกระบวนแห่งสังสาระนี้เทพก็ตามพรหมก็ตามผู้สร้างสังสาระหามีไม่มีแต่ธรรมทั้งหลายล้วนๆเป็นไปด้วยอาศัยการประชุมพร้อมแห่งเหตุปัจจัยธรรมชาตินี้มีเหตุเกิดขึ้นพรั่งพร้อมแล้วอย่างนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงครอนแคลนเป็นของชั่วคราวไม่ยั่งยืนธรรมทั้งหลายก็เกิดจากธรรมทั้งหลายโดยเป็นเหตุกันในกระบวนความเป็นไปนี้จึงไม่มีทั้งตัวตนอัตตาไม่มีทั้งตัวอื่นทำทั้งหลายยังทำทั้งหลายให้เกิดขึ้นโดยความประกอบพร้อมแห่งเหตุเป็นปัจจัยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อความดับแห่งเหตุทั้งหลายเมื่อเหตุทั้งหลายระงับไปวงจรวัฏฏะขาดก็ไม่หมุนต่อไปชีวิตประเสริฐคือพรหมจรรย์ย่อมมีเพื่อการทำความจบสิ้นทุกอย่างนี้เมื่อหาตัวสัตว์ไม่ได้จึงไม่มีทั้งขาดศูนย์ไม่มีทั้งเที่ยงแท้ยั่งยืนกล่าวโดยสรุปหลักอนัตตาช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้งซึ่งเป็นเครื่องยืนยันและมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับหลักการต่อไปนี้คือก่อปฏิเสธทั้งลัทธิที่ถือว่าเที่ยงคือสัตตะวาดและลัทธิที่ถือว่าขาดศูนย์คืออุเฉทะวาด 2. ปฏิเสธลัทธิที่ถือว่ามีเทพสูงสุดผู้สร้างสรรค์บรรดาโลกกำหนดโชคชะตาชีวิตของมนุษย์คืออิสวรนิรมิตวาทคอเป็นเครื่องสนับสนุนหลักกรรมตามความหมายของพุทธธรรมพร้อมกันนั้นก็ปฏิเสธลัทธิที่ถือว่ากระทำไม่มีผลทำไม่เป็นอันธรรมอกิริยวาทปฏิเสธลัทธิกรรมเก่าปุเพกตะวาทเช่นลัทธินิครนปฏิเสธลัทธิกรรมแบบมีอาตมันหรือลัทธิกรรมแบบมีวรรณะเช่นลัทธิฮินดู ปฏิเสธลัทธิเสี่ยงโชคที่ถือว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างเลื่อนลอยสุดแต่ความบังเอิญไม่มีเหตุปัจจัยคืออเหตุวาทและปฏิเสธลัทธิที่ถือว่าไม่มีอะไรเลยนัตถิกวาทงอแสดงลักษณะแห่งบรมธรรมคือธรรมสูงสุดเป็นจุดหมายสุดท้ายของพระพุทธศาสนาซึ่งต่างจากจุดหมายของลัทธิศาสนาจำพวกอาตมวาดลัทธิที่ถือว่ามีอาตมันหรืออัตตาเช่นศาสนาฮินดูเป็นต้นลักษณะทั้ง3คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาที่ได้บรรยายมานี้เป็นภาวะที่สัมพันธ์เนื่องอยู่ด้วยกันเป็นอาการ3ด้านหรือ3อย่างของเรื่องเดียวกันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันดังพุทธพจน์ที่ตรัสบ่อยๆว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตายถะนิจจังตังทุกขังยังทุกขังตะทะนัตตาและมักมีข้อความที่ตรัสต่อไปอีกด้วยว่าสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามที่มันเป็นว่านั่นไม่ใช่ของเรามิใช่เราเป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราหรือที่ตรัสในรูปคำถามคำตอบในที่หลายแห่งว่ารูปจนถึงใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อได้รับคำตอบกราบทูลตอบว่าไม่เที่ยงก็ตรัสต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเมื่อได้รับคำกราบทูลตอบว่าเป็นทุกข์ก็ตรัสต่อไปว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลไปได้เป็นธรรมดาควรหรือที่จะมองเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราความเนื่องอยู่ด้วยกันความสัมพันธ์สืบต่อกันความเป็นต่างด้านของเรื่องเดียวกันและความเป็นเหตุเป็นผลแก่กันของลักษณะทั้ง3นี้อาจกล่าวให้สั้นที่สุดได้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากองค์ประกอบต่างๆประมวลกันเข้าองค์ประกอบเหล่านั้นสัมพันธ์กันโดยอาการที่ต่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับสลายเป็นปัจจัยทรงต่อสืบทอดกันผันแปรเรื่อยไปรวมเรียกว่าเป็นกระบวนธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยในสภาพนี้ 1. ภาวะที่องค์ประกอบทั้งหลายเกิดสลายองค์ประกอบทุกอย่างหรือกระบวนธรรมทั้งหมดไม่คงที่คือเป็นอนิจจตา 2. ภาวะที่องค์ประกอบทั้งหลายหรือกระบวนธรรมทั้งหมดถูกบีบคั้นด้วยการเกิดสลายต้องผันแปรไปทนอยู่ในสภาพเดิมมิได้ไม่คงตัวเป็นทุกขตา3. ภาวะที่เกิดจากองค์ประกอบทั้งหลายประมวลกันขึ้นไม่มีตัวแกนถาวรที่จะบงการต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่เป็นตัวคือเป็นอนัตตตาถ้ามองดูลักษณะทั้ง3อย่างนี้พร้อมไปด้วยกันก็จะมองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สมมติเรียกเป็นตัวตนอันหนึ่งนั้นเป็นที่รวมขององค์ประกอบต่างๆมากมายที่มาแออัดยัดเยียดกันอยู่และองค์ประกอบเหล่านั้นทุกอย่างล้วนแต่กำลังเกิดดับแตกสลายไม่คงที่และต่างก็จะพรากแยกกระจัดกระจายกันออกไปเต็มไปด้วยความบีบคั้นกดดันขัดแย้งกันอันทำให้ผันแปรสภาพไปไม่คงตัวต้องอาศัยความสัมพันธ์ตามเหตุปัจจัยเป็นเครื่องควบคุมความเป็นไปให้คงรูปเป็นกระแสเป็นกระบวนธรรมอันหนึ่งอยู่ไม่เป็นตัวใดๆ ล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใครอย่างไรก็ตามแม้ว่าอันใดไม่เที่ยงอันนั้นย่อมเป็นทุกข์อันใดเป็นทุกข์อันนั้นย่อมเป็นอนัตตาก็จริงแต่อันใดเป็นอนัตตาอันนั้นไม่จำเป็นต้องไม่เที่ยงไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์เสมอไปกล่าวคือสังขารหรือสังขตธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารหรือสังขตธรรมทั้งปวงนั้นย่อมเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแต่ธรรมทั้งปวงคือทั้งสังขตธรรมและอสังขตธรรมหรือทั้งสังขารและวิสังขารแม้จะเป็นอนัตตาแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องไม่เที่ยงและเป็นทุกข์เสมอไปหมายความว่าอสังขตธรรมหรือวิสังขารคือนิพพานแม้จะเป็นอนัตตาแต่ก็พ้นจากความไม่เที่ยงและพ้นจากความเป็นทุกข์โดยในนี้คำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทั้ง3เท่าที่แสดงมาแล้วก็มีความหมายเนื่องเป็นอันเดียวกันเป็นต่างด้านของเรื่องเดียวกันจึงมุ่งสำหรับสังขารหรือสังขตธรรมเป็นสำคัญส่วนความเป็นอนัตตาของวิสังขารหรืออสังขตธรรมยังเป็นเรื่องที่จะต้องหาความกระจ่างแจ้งกันต่อไปอีกข้อ4หัวข้อใหญ่อัตตาอนัตตาและอัตตานิรัตตาในสุตตนิบาตมีพุทธพจน์หลายแห่งกล่าวถึงพระอรหันต์คือผู้บรรลุจุดหมายแห่งชีวิตประเสริฐแล้วหรือท่านผู้ปฏิบัติถูกต้องแล้วว่าเป็นผู้ที่ไม่มีทั้งอัตตาและนิรัตตาหรือทั้งอัตตังและนิรัตตังแปลเป็นไทยง่ายๆว่าไม่มีทั้งอัตตาและไร้อัตตาหรือไม่มีทั้งตัวตนและไร้ตัวตนคัมภีร์มหานิเทศอธิบายอัตตาหรืออัตตังว่าได้แก่อัตตทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวตนสัสสตทิฏฐิคือความเห็นว่ามีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนคงอยู่ตลอดไปและนิรัตตาหรือนิรัตตังว่าได้แก่อุเฉททิฏฐิคือความเห็นว่าตัวตนขาดศูนย์อีกในหนึ่งอธิบายอัตตาหรืออัตตังว่าได้แก่สิ่งที่ถือไว้หรือสิ่งที่ยึดถือและนิรัตตาหรือนิรัตตังว่าได้แก่สิ่งที่จะต้องละหรือปล่อยถือเอาใจความว่าพระอรหันต์ท่านผู้ปฏิบัติถูกต้องหรือท่านผู้มีปัญญาเข้าใจถูกต้องแล้วย่อมไม่มีทั้งความยึดถือตัวตนและทั้งความยึดถือว่าไม่มีตัวตนคือตัวตนขาดศูนย์ไม่มีทั้งสิ่งที่ยึดถือเอาไว้และสิ่งที่จะต้องละต้องปล่อยหรือต้องสลัดทิ้งคัมภีร์มหานิเทศอธิบายต่อไปอีกว่าผู้ใดมีสิ่งที่ยึดถือไว้ผู้นั้นก็มีสิ่งที่จะต้องปล่อยละผู้ใดมีสิ่งที่จะต้องปล่อยละผู้นั้นก็ยังมีสิ่งที่ยึดถือไว้พระอรหันต์ล่วงพ้นการยึดถือและการปล่อยละไปแล้วความเข้าใจในพุทธพจน์และอรรถาธิบายข้างต้นนี้จะช่วยให้เข้าใจความหมายของหลักอนัตตาครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นธรรมดาว่าปุถุชนย่อมมีความยึดถือในตัวตนอย่างเหนียวแน่นอย่างหยาบๆก็ถือเอารูปคือร่างกายเป็นตัวตนเมื่อคิดลึกซึ้งลงไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวตนไม่ได้เพราะมีความเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้อย่างชัดๆตรงๆก็เลื่อนไปยึดเอาจิตหรือคุณสมบัติบางอย่างของจิตเช่นความรู้สึกความจำปัญญาการรับรู้เป็นต้นว่าเป็นตัวตนถ้าใช้ศัพท์ทางธรรมก็ว่ายึดเอาขันธ์ใดขันธ์หนึ่งเป็นอัตตาบางทีก็ยึดถือรวมๆคลุมๆทั้งกายและใจคือขันธ์ห้าทั้งหมดว่าเป็นตัวตน บ้างคิดแยบยลลึกซึ้งต่อไปอีกว่าทั้งกายและใจหรือขันธ์หมดทั้ง5เป็นตัวตนไม่ได้แต่มีตัวตนอยู่ต่างหากเป็นอัตตาหรืออาตมันตัวแท้ตัวจริงเป็นแก่นเป็นแกนของชีวิตซ่อนอยู่ภายในขันธ์5หรืออยู่นอกเหนือจากขันธ์5แต่เป็นตัวครอบครองควบคุมอยู่อีกชั้นหนึ่งเจ้าลัทธิและนักปราชญ์เจ้าปัญญาผู้สามารถทั้งหลายพากันคิดค้นเรื่องตัวตนนี้โดยโยงเข้ากับการค้นหาสภาวะแท้ที่มีอยู่จริงในขั้นสุดท้ายหรือตัวสัจธรรมหรือบรมธรรมบางท่านก็ประกาศว่าตนได้เข้าถึงสภาวะที่แท้จริงนั้นแล้วอันเป็นตัวแท้ตัวจริงเป็นอัตตาหรืออาตมันสูงสุดอย่างที่บัญญัติเรียกว่าปรมาตมันบ้างพรหมมันบ้างพระผู้เป็นเจ้าบ้างต้องยอมรับว่าเจ้าลัทธิและนักปราชญ์เหล่านั้นเป็นเจ้าความคิดอย่างสูงมีความรู้ความสามารถมากอย่างที่ท่านเรียกว่าเป็นสมณพราหมณ์ผู้ประเสริฐหรือเป็นเจ้าทฤษฎีชั้นพรหมและสภาวะที่ท่านเหล่านั้นกล่าวถึงก็ประณีตลึกซึ้งอย่างยิ่งแต่ตราบใดที่สภาวะนั้นยังมีความเป็นตัวตนติดอยู่หรือยังเป็นเรื่องของตัวตนก็พึงทราบว่ายังไม่ใช่สภาวะที่จริงแท้ไม่ใช่ปรมัตถธรรมไม่ใช่บรมธรรมเพราะยังถูกเคลือบคลุมและยังพัวพันด้วยการยึดถือสภาวะจริงแท้นั้นมีอยู่ไม่ใช่เป็นความสูญสิ้นไม่มีอะไรเลยแต่ก็ไม่ใช่เป็นสภาวะที่จะเข้าถึงหรือประจักษ์ได้ด้วยความรู้ที่ถูกกั้นบังให้พร่ามัวหรือบิดเบือนโดยภาพเก่าๆที่ผิดพลาดและด้วยจิตที่ถูกฉุดรั้งไว้โดยความยึดติดในภาพเก่าที่ผิดพลาดนั้นการที่สมณพราหมณ์ผู้ประเสริฐหรือเจ้าลัทธิชั้นพรหมจำนวนมากไม่สามารถรู้แจ้งแทงตลอดถึงสภาวะแท้จริงขั้นสุดท้ายก็เพราะว่าแม้ว่าสมณพราหมณ์หรือเจ้าลัทธิเจ้าทฤษฎีเหล่านั้นจะรู้ชัดแล้วว่าตัวตนระดับกายใจชนิดที่เคยยึดถือมาก่อนไม่ใช่เป็นสภาวะที่จริงแท้และไม่ยอมรับแม้กระทั่งขันธ์ห้าแต่ท่านเหล่านั้นก็ยังนำเอาเครื่องพรางตาตัวเอง2อย่างของปุถุชนติดตัวไปด้วยตลอดเวลาในการค้นหาสภาวะที่แท้จริงขั้นสุดท้ายกล่าวคือ 1. บัญญัติคอนเซ็ปต์แห่งอัตตาคือมโนภาพของตัวตนที่เป็นคราบติดมาตั้งแต่ยึดติดในตัวตนหยาบระดับร่างกายแม้มโนภาพนี้จะละเอียดประณีตขึ้นมากเพียงใดมันก็เป็นภาพอันเดียวกันหรือเทือกเขาเดียวกันอยู่นั่นเองและเป็นภาพแห่งความหลงผิดซึ่งเมื่อเขาไปเกี่ยวข้องกับสภาวะใดๆเขาก็จะเอาบัญญัติหรือมโนภาพอันนี้ไปป้ายหรือฉาบทาสภาวะนั้นทำให้มีสิ่งกั้นบังเกิดความพร่ามัวหรือบิดเบือนและทำให้สภาวะที่เขาเข้าใจไม่ใช่สภาวะจริงแท้นั่นเองที่ล้วนๆบริสุทธิ์ 2. ความยึดติดถือมั่นคืออุปาทานซึ่งเขามีมาแต่เดิมตั้งแต่ยึดติดในอัตตาอย่างหยาบๆขั้นต้นซึ่งเป็นความหลงผิดอยู่แล้วเขาก็ยังพาเอาความยึดติดนี้ไปด้วยและนำไปใช้ในการสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสภาวะที่จริงแท้ความยึดติดในภาพตัวตนนี้จึงกลายเป็นเครื่องฉุดรั้งเขาไว้ให้ไม่อาจเข้าถึงสภาวะที่จริงแท้นั้นได้ถ้าพูดอย่างสั้นๆก็คือสมณพราหมณ์หรือเจ้าลัทธิเจ้าทฤษฎีเหล่านั้นยังไม่หลุดพ้นนั่นเอง ถ้ายังไม่หลุดพ้นจากบัญญัติหรือภาพที่หลงผิดและยังไม่หลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่นซึ่งว่าที่จริงก็พันกันอยู่เป็นเรื่องเดียวกันคือพูดรวมเข้าด้วยกันได้ว่าพวกเขาหลงผิดหยิบเอาภาพอัตตาที่ติดมาจากอุปทานเดิมของตนไปปิดทับสภาวะหรือกระบวนการที่มีอยู่ตามธรรมชาติเสียเลยวนเวียนติดตันอยู่ตามเดิมความหลุดพ้นนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะเข้าถึงหรือรู้ประจักษ์สภาวะที่จริงแท้ได้เพราะสภาวะจริงแท้ขั้นสุดท้ายหรืออสังคตธรรมมีภาวะตรงข้ามกับสภาวะฝ่ายปรุงแต่งหรือสังคตธรรมเป็นสภาวะที่ถึงเมื่อสภาวะฝ่ายสังคตะสิ้นสุดลงคือเป็นสภาวะที่จะเข้าถึงเมื่อละความยึดถือในอัตตาได้แล้วแม้แต่จะพิจารณาในระดับสังคตธรรมคือสังขารถ้าพิจารณาตามแนวพุทธธรรมดังได้บรรยายมาแล้วข้างต้นว่าอัตตาหรือตัวตนเป็นสิ่งสมมติสภาวะที่จริงแท้ย่อมเป็นสิ่งตรงข้ามกับสมมติเป็นคนละเรื่องคนละด้านกันอัตตามีสำหรับสิ่งสมมติเมื่อพ้นจากสมมติจึงจะเข้าถึงสภาวะจริงแท้สภาวะจริงแท้จะเป็นอัตตาไม่ได้พูดง่ายๆอย่างชาวบ้านว่าของจริงต้องไม่เป็นอัตตาถ้ายังเป็นอัตตาก็ไม่ใช่ของจริงตัวการสำคัญของความหลงผิดก็คือบัญญัติหรือภาพของอัตตากับความยึดติดถือมั่นหรือความยึดถือในเมื่ออัตตาหรือตัวตนไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงของสมมติมันจึงเป็นเพียงสิ่งที่ถูกยึดถือเอาไว้ฉะนั้นในสุตตนิบาตที่อ้างข้างต้นคำว่าอัตตาหรืออัตตังจึงแปลได้สองอย่างคือแปลว่าตัวตนหรือการยึดถือตัวตนก็ได้แปลว่าสิ่งที่ยึดถือเอาไว้ก็ได้หมายความว่าตัวตนก็คือสิ่งที่ยึดถือเอาไว้เท่านั้นเองมิใช่สภาวะที่มีอยู่จริงอีกประการหนึ่งในสุตตนิบาตที่อ้างถึงนั่นแหละท่านกล่าวถึงอัตตาคู่กับนิรัตตาหรืออัตตังคู่กับนิรัตตังและบอกว่าพระอรหันต์หรือผู้ปฏิบัติชอบไม่มีทั้งอัตตาหรืออัตตังและไม่มีทั้งนิรัตตาหรือนิรัตตังนิรัตตาหรือนิรัตตังก็แปลได้สองอย่างเช่นเดียวกับอัตตาหรืออัตตังคือแปลว่าการยึดถือว่าไม่มีอัตตาหรือการถือว่าอัตตาขาดศูนย์ก็ได้แปลว่าสิ่งที่จะต้องปล่อยละหรือสลัดทิ้งก็ได้หมายถึงข้อนี้หมายความว่าเมื่อไม่ยึดถือว่ามีอัตตาแล้วเลิกความเห็นผิดยึดถือผิดแต่สิ่งสมมติได้เสร็จแล้วก็แล้วกันจบเท่านั้นไม่ต้องไปยึดถืออีกว่าไม่มีอัตตาตัวเองจะเป็นอิสระสบายดีอยู่แล้วแต่ไปจับยึดสิ่งที่พาให้ผิดเข้าเมื่อเลิกจับเลิกถือได้แล้วก็จบเรื่องไม่ต้องไปจับไปยึดอะไรอีกเมื่อไม่มีสิ่งที่ยึดถือเอาไว้ก็ไม่มีสิ่งที่จะต้องละต้องปล่อยเหมือนดังพุทธพจน์ที่ว่าสิ่งที่ยึดถือไว้ก็ไม่มีแล้วสิ่งที่ต้องละจะมีมาแต่ไหนอัตถินัตถิอัตตากุโตนิรัตตังว่าพึงสังเกตด้วยว่าถ้าพูดกันให้ถูกต้องจริงๆแล้วแม้จะคำว่าความยึดถืออัตตาก็ใช้ไม่ได้ต้องพูดว่าความยึดถือในภาพของอัตตาหรือยึดถือบัญญัติแห่งอัตตาเพราะอัตตาเป็นเพียงสิ่งสมมติ ไม่มีอยู่จริงในเมื่ออัตตาไม่มีอยู่จริงก็เพียงไม่ยึดถือว่ามีอัตตาหรือไม่ยึดถือบัญญัติของอัตตาเท่านั้นไม่ต้องละอัตตาเพราะไม่มีอัตตาที่จะยึดถือได้จะไปละอัตตาที่ไหนการถือว่ามีอัตตาก็คือการสร้างภาพอีกอันหนึ่งซ้อนขึ้นมาซ้อนสภาพความเป็นจริงที่มีอยู่และเป็นไปอยู่สิ่งที่จะต้องทำก็เพียงเลิกสร้างภาพนั้นเท่านั้นถ้าไม่เลิกสร้างภาพนั้นแม้เลิกยึดอย่างหนึ่งแล้วไปจับสิ่งอื่นอะไรอีกก็ตามก็จะเอาภาพหรือคราบของอัตตาไปปะติดหรือป้ายหรือฉาบทาสิ่งนั้นให้ไม่เห็นตัวจริงหรือเห็นเพี้ยนผิดไปดังนั้นกิจที่จะต้องทำก็คือเลิกถอนความยึดถือยึดติดถือมั่นในภาพอัตตาที่เคยมีแล้วไม่ยึดอะไรใหม่ว่าเป็นอัตตาและทั้งไม่ตกไปในนิรัตตาก็จะมีแต่สภาวะแท้ที่มีอยู่จริงซึ่งไม่เกี่ยวไม่เป็นไปตามไม่ขึ้นต่อความยึดถือของตนในเมื่อตัวตนเป็นสิ่งสมมติเป็นบัญญัติคอนเซ็ปต์เมื่อเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารถ้าเราเพียงแต่รู้เท่าทันใช้โดยไม่ยึดติดมันก็ไม่มีพิษสงไม่ก่อให้เกิดโทษความเสียหายอันใดแต่ถ้าเราเคยยึดถือมันก็เพียงแต่เลิกยึดเท่านั้นไม่มีอะไรยึดแล้วก็เป็นอันจบเรื่องไม่ต้องเอาภาพอัตตาไปใส่ให้อะไรอีกไม่ต้องไปคว้าเอาอะไรมายึดเป็นอัตตาอีกตลอดจนไม่ต้องไปค้นหาอัตตาที่ไหนอีกเพราะฉะนั้นภาระในการสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีเพียงแค่ทรงสอนให้เลิกยึดถืออัตตาที่ยึดถืออยู่แล้วเท่านั้นคือให้เลิกยึดถือขันธ์ 5เป็นอัตตาเมื่อเลิกยึดอัตตาแล้วก็เป็นอันหมดเรื่องกับอัตตาต่อนั้นไปก็เป็นเรื่องของการเข้าถึงสภาวะที่จริงแท้ซึ่งมีอยู่แต่ไม่เกี่ยวกับอะไรกับอัตตาจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาเป็นเรื่องพ้นจากการยึดถืออัตตาแล้วและก็ไม่ต้องไปยึดถือต่อไปอีกว่ามีอัตตาหรือไม่มีอัตตาสิ่งที่ไม่มีเมื่อรู้ว่าไม่มีแล้วก็เสร็จเรื่องกันจากนั้นก็เข้าไปหาสิ่งที่มีจริงหรือสภาวะจริงแท้คืออสังคตธรรมซึ่งไม่เป็นเรื่องของอัตตาอีกต่อไปผลร้ายที่สำคัญอย่างหนึ่งของการยึดติดในอัตตาคือยึดถือบัญญัติแห่งอัตตาก็คือผู้ยึดถือจะโยงอัตตานี้เข้ากับความหมายว่าเป็นตัวแกนหรือตัวการที่มีอำนาจบังคับบัญชาบันดาลให้เป็นไปต่างๆเมื่อความคิดในเรื่องอัตตานี้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปจนถึงสภาวะขั้นสุดท้ายก็จะสร้างความคิดให้มีอัตตาหรืออาตมันใหญ่อันเป็นสากลที่เป็นผู้สร้างผู้บันดาลทุกสิ่งทุกอย่างจินตนาการให้มีพระผู้สร้างเข้ามาซ้อนแทรกแซงกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยโดยไม่จำเป็นที่ว่าไม่จำเป็นก็เพราะสภาวะธรรมทั้งหลายก็มีอยู่เองได้กระบวนธรรมก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอยู่เองโดยไม่ต้องมีผู้สร้างผู้บันดาลถ้าจะว่าต้องมีผู้สร้างก่อนเป็นเบื้องแรกจึงจะมีสิ่งทั้งหลายได้จึงต้องมีพระเจ้าเป็นผู้สร้างสภาวะธรรมถ้าเช่นนั้นก็ให้สภาวะธรรมทั้งหลายนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนเป็นเบื้องแรกแทนพระเจ้าเสียเลยเพราะสภาวะธรรมก็ปรุงแต่งกันตามเหตุปัจจัยเรียกอย่างง่ายๆว่าสร้างกันและกันเองได้อยู่แล้วจะได้ตัดปัญหาไม่ต้องไปวุ่นวายตอบคำถามย้อนต่อไปอีกว่าอะไรมีอยู่ก่อนแล้วพระเจ้าจึงมีขึ้นได้ หรือว่าใครสร้างพระเจ้าที่ใครให้กำเนิดพระเจ้าหรือว่าพระเจ้ามาจากไหนถ้าจะว่าการที่สภาวธรรมทั้งหลายหรือกระบวนธรรมต่างๆจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็ต้องมีคนมีผู้บันดาลให้เป็นไปคือมีพระเจ้าอยู่เบื้องหลังก้อนนี้ก็เกินจำเป็นและไม่สมจริงอีกเพราะถ้ามีพระเจ้าเป็นผู้บันดาลจริงก็จะกลายเป็นว่ามีระบบซ้อนกันอยู่สองชั้นคือพระเจ้าชั้นหนึ่งกับกระบวนธรรมอีกชั้นหนึ่งกระบวนธรรมจะเป็นไปอย่างไรก็ต้องรอการบันดาลจากพระเจ้าแต่กระบวนธรรมจะเป็นไปตามบันดาลของพระเจ้าก็ไม่สะดวกเพราะมันจะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยภายในระบบของมันเองอยู่แล้วคือองค์ประกอบต่างๆเกิดดับก็เป็นปัจจัยส่งต่อสืบทอดแก่กันในกระบวนธรรมการบันดาลของพระเจ้าเลยจะกลายเป็นการแทรกแซงขัดขวางและขัดแย้งกับความเป็นไปของกระบวนธรรมเสียมากกว่ายิ่งกว่านั้นถ้าพระเจ้าบันดาลพระเจ้ามีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ก็จะให้สภาวธรรมเป็นไปตามพระประสงค์เดี๋ยวก็ให้เป็นอย่างโน้นเดี๋ยวก็จะให้เป็นอย่างนี้กระบวนธรรมก็ยิ่งไม่มีทางเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็จะยิ่งปั่นป่วนวุ่นวายมากแต่ความจริงก็ไม่เช่นนั้นไม่เป็นเช่นนั้นกระบวนธรรมก็คงเป็นไปตามของมันตามเหตุปัจจัยถ้าจะว่าที่กระบวนธรรมเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นเป็นกฎและพระเจ้าเป็นผู้สร้างหรือวางกฎนั้นไว้ถ้าเช่นนั้นกฎก็จะต้องไม่แน่นอนอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อไรก็ได้ไม่อาจวางใจได้เพราะผู้วางกฎและผู้วางกฎก็ยังอยู่ต่างหากจากกฎอีกทั้งมีความประสงค์ของตนที่เปลี่ยนแปลงได้เพิ่มลดดัดแปลงได้แต่ตามความเป็นจริงกฎก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและตามความเป็นจริงนั้นก็ไม่จำเป็นและไม่อาจจะมีผู้สร้างกฎด้วยซ้ำเพราะสภาวธรรมทั้งหลายจะต้องเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งและมันก็ได้เป็นมาอย่างที่มันเป็นอยู่นี้คือเป็นไปตามเหตุปัจจัยโดยที่มันเป็นเช่นนั้นเองตถาปาเพราะมันไม่เป็นและไม่อาจจะเป็นไปอย่างอื่นอวิตถปากฎเป็นเพียงบัญญัติคอนเซ็ปต์ที่เกิดจากการที่สภาวธรรมทั้งหลายมันเป็นไปอย่างนั้นต่างหากอันหนึ่งการไม่มีพระผู้สร้างผู้บันดาลและการที่กระบวนธรรมเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองนั้นยังตัดปัญหาไปได้อีกอย่างหนึ่งคือสภาวะแท้จริงขั้นสุดท้ายคืออสังขตธรรมก็มีอยู่ตามสภาวะของมันโดยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับผู้สร้างผู้บันดาลสิ่งต่างๆไม่ต้องมาแทรกแซงขัดขวางหรือขัดแย้งกับกระบวนธรรมฝ่ายสังขตะในแง่นี้จะเห็นว่านิพพานไม่มีทางจะเป็นพระเจ้าหรือก็อดได้เลยไม่ว่าบางท่านจะพยายามเพียงใดก็ตามที่จะเทียบให้เป็นอย่างเดียวกันนอกจากจะยอมปรับความหมายของก๊อดเสียใหม่ว่าโดยสามัญวิสัยย่อมเป็นธรรมดาที่มนุษย์ทั่วไปจะต้องคิดว่ามีตัวตนมีพระผู้สร้างผู้บันดาลโลกและชีวิตเพราะตามที่มองเห็นด้วยสายตาการที่อะไรจะเกิดขึ้นและเป็นไปอย่างไรก็ต้องมีผู้สร้างหรือผู้ทำส่วนการที่จะมองเห็นเหตุปัจจัยซึ่งเป็นไปอยู่เบื้องหลังภาพของผู้สร้างผู้ทำนั้นเป็นเรื่องลึกซึ้งเห็นได้ยากดังนั้นในสมัยโบราณแม้แต่ฟ้าร้องลมพัดน้ำท่วมแผ่นดินไหวก็จึงเข้าใจกันไปว่ามีเทวดาประจำอยู่เป็นผู้ทำทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สามณพราหมณ์ผู้ประเสริฐหรือเจ้าลัทธิชั้นพรหมจะพากันมาติดอยู่ในความคิดเรื่องอัตตาหรืออาตมันและพระผู้สร้างผู้บันดาลท่านผู้ใดมีปัญญามากก็ทำความคิดในเรื่องนี้ให้ละเอียดซับซ้อนกว้างขวางแต่โดยสาระก็พากันมาวนเวียนติดอยู่ที่จุดเดียวกันนี้การที่พระพุทธเจ้าซึ่งก็น่าจะติดอยู่ในวงความคิดนั้นแล้วขยายบัญญัติให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปแต่กลับทรงค้นพบความเป็นอนัตตาหลุดพ้นจากความยึดถือตัวตนมาแสดงให้เห็นว่ากระบวนธรรมเป็นไปตามเหตุปัจจัยได้อย่างไรโดยไม่ต้องมีผู้สร้างผู้บันดาลและอสังคตธรรมซึ่งเป็นสภาวะแท้จริงสูงสุดมีอยู่ได้โดยไม่ต้องเป็นอัตตาไม่ต้องเกี่ยวกับการสร้างสรรค์บันดาลอย่างไรข้อนี้จึงนับเป็นความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งแห่งวิวัฒนาการทางปัญญาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเป็นการถอนตัวหลุดพ้นจากหลุมดักอันใหญ่โตแสนลึกที่มหาชนพากันมาตกติดอยู่นักปราชญ์ยิ่งใหญ่โตในอดีตก่อนหน้านั้นแม้จะเข้าใจถึงหลักอนิจจตาและทุกขตาแต่ก็มาติดอยู่ในความคิดเรื่องอัตตาความเป็นอนัตตาจึงเป็นภาวะที่เห็นได้ยากมากพระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงอธิบายความเป็นอนัตตาก็มักต้องทรงแสดงโดยใช้อนิจจลักษณะและทุกขลักษณะเป็นเครื่องช่วยชี้นำข้อที่ว่าอนัตตาเห็นได้ยากจนต้องใช้อนิจจตาและทุกขตาเป็นเครื่องช่วยอธิบายก็ดีการค้นพบอนัตตาเป็นความก้าวหน้าสำคัญของปัญญาและไม่ปรากฏก่อนหรือนอกพระพุทธศาสนาก็ดีเป็นเรื่องที่พระอัฏฐกถาจารย์ก็ได้ตระหนักอยู่แล้วดังจะยกคำกล่าวของท่านมาแสดงไว้ดังต่อไปนี้แท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะทรงแสดงอนัตตลักษณะย่อมแสดงด้วยความไม่เที่ยงบ้างด้วยความเป็นทุกข์บ้างด้วยทั้งความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์บ้างในข้อที่ว่านั้นพระองค์ทรงแสดงอนัตตลักษณะด้วยความไม่เที่ยงในพระสูตรนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลใดพึงกล่าวว่าจักขุตลอดถึงกายและใจเป็นอัตตาคำกล่าวของผู้นั้นไม่สมเพราะว่าจักขุตลอดถึงกายและใจย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมผู้มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไม่ปรากฏนั้นก็จะต้องลงเนื้อความว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำที่กล่าวว่าจักขุตลอดถึงกายและใจเป็นอัตตานั้นจึงไม่สมจักขุตลอดถึงกายและใจย่อมเป็นอนัตตาชนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักษณะด้วยความเป็นทุกข์ในพระสูตรนี้ว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาก็ถ้ารูปนี้จับได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธมีความบีบคั้นข้องขัดคือเป็นทุกข์และใครๆก็พึงได้ตามปรารถนาในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้แต่เพราะรูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธคือทุกข์และจึงไม่ได้ตามปรารถนาในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักษณะด้วยทั้งความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์ในพระสูตรทั้งหลายเช่นที่ว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามที่มันเป็นอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรามิใช่เราเป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะเหตุใดจึงทรงแสดงอย่างนี้เพราะความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์เป็นสภาพปรากฏคือมองเห็นได้ง่ายจริงทีเดียวเมื่อถ้วยชามขันหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งตกจากมือแตกชนทั้งหลายย่อมกล่าวว่าโอ้อนิจจังอย่างนี้ความไม่เที่ยงจึงชื่อว่าเป็นของปรากฏเมื่อฝีและตุ่มเป็นต้นเกิดขึ้นตามร่างกายหรือถูกตอถูกน้ำเป็นต้นทิ่มต่ำชนทั้งหลายย่อมกล่าวว่าเอ้ยทุกข์นะอย่างนี้ทุกข์จึงมีชื่อว่าเป็นของปรากฏส่วนอนัตตลักษณะไม่ปรากฏคือไม่กระจ่างแจ้งเข้าใจตลอดได้ยากแสดงได้ยากบัญญัติได้ยากอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะนั้นพระตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตามก็ย่อมปรากฏแต่อนัตตลักษณะย่อมไม่ปรากฏนอกจากพระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นจะปรากฏก็แต่ในอุบัติการของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจริงอยู่ท่านดาบสและปริพาชกทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากดังเช่นสรพังคศาสดาเป็นต้นย่อมสามารถกล่าวว่าอนิจจังทุกขังได้แต่ไม่สามารถที่จะกล่าวว่าอนัตตาแม้หากว่าท่านสรพังคศาสดาเป็นต้นเหล่านั้นจะพึงสามารถกล่าวว่าอนัตตาแก่บริษัทที่ประชุมกันได้แล้วบริษัทที่มาประชุมกันก็คงจะมีการบรรลุมรรคผลได้แท้จริงการบัญญัติยกขึ้นมาวางให้ดูถึงอนัตตลักษณะมิใช่วิสัยของใครอื่นหากเป็นวิสัยของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นอนัตตลักษณะนี้เป็นของไม่ปรากฏโดยในดังกล่าวชนี้หัวข้อใหญ่อัตตากับมานะปัจจุบันนี้ได้มีความสับสนเกิดขึ้นบ้างในการใช้คำศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับตัวตนซึ่งเห็นว่าควรจะนำมาชี้แจงเป็นเรื่องเบ็ดเสร็จแทรกไว้ณที่นี้ด้วยคำที่เป็นปัญหาในกรณีนี้คืออัตตากับมานะอัตตาเป็นคำบาลีรูปสันสกฤตเป็นอาตมันแปลว่าตนตัวหรือตัวตนพุทธธรรมสอนว่าตัวตนหรืออัตตานี้ไม่มีอยู่จริงแต่เป็นสิ่งที่สมมติขึ้นเพื่อสะดวกในการสื่อสารเพื่อความหมายรู้ร่วมกันของมนุษย์ในความเป็นอยู่ประจำวันกำหนดตามชื่อที่บัญญัติขึ้นหรือตั้งขึ้นสำหรับเรียกหน่วยรวมหรือภาพรวมหนึ่งอัตตานี้จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นก็ต่อเมื่อคนหลงผิดเกิดความยึดถือขึ้นมาว่ามีตัวตนจริงๆหรือเป็นตัวตนจริงๆเรียกว่ารู้ไม่เท่าทันความเป็นจริงหรือหลงสมมติในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอัตตานี้พึงทราบว่าอัตตาไม่ใช่เป็นกิเลสมิใช่สิ่งที่จะต้องละเพราะอัตตาไม่มีอยู่จริงจึงไม่มีอัตตาที่ใครจะละได้อัตตามีอยู่แต่เพียงในความยึดถือสิ่งที่จะต้องทำก็มีเพียงการรู้เท่าทันตามเป็นจริงว่าไม่มีอัตตาหรือไม่เป็นอัตตาอย่างที่เรียกว่ารู้ทันสมมติเท่านั้นพูดอีกในหนึ่งว่าละความยึดถือในอัตตาละความยึดถือว่าเป็นอัตตาหรือถอนความหลงผิดในภาพของอัตตาหรือในบัญญัติแห่งอัตตาเสียเท่านั้น เรื่องอัตตาและการปฏิบัติต่ออัตตาในความหมายที่ใช้ทั่วไปมีเพียงเท่านี้อย่างไรก็ดีในสุตตานิบาตที่ได้ยกมาอ้างในข้อก่อนท่านใช้คำว่าอัตตาคู่กับนิรัตตาหรืออัตตังคู่กับนิรัตตังและได้ขยายความหมายของอัตตาในกรณีนี้ออกไปว่าหมายถึงการยึดถือในอัตตาหรือการยึดถือว่ามีอัตตาและอีกในหนึ่งว่าสิ่งที่ยึดถือไว้คู่กับนิรัตตาซึ่งหมายถึงการยึดถือว่าไม่มีอัตตาหรือการถือว่าอัตตาขาดสูญไปและอีกในหนึ่งว่าสิ่งที่จะต้องปล่อยละความหมายของอัตตาในกรณีนี้เป็นความหมายแบบขยายตัวเกินศัพท์คือมุ่งเน้นที่ทิฏฐิอันได้แก่ความเชื่อถือหรือความยึดถือในอัตตาที่เรียกว่าอัตตทิฏฐิหรืออัตตานุทิฏฐิซึ่งก็คือความเชื่อว่ามีตัวตนที่เป็นแก่นเป็นแกนถาวรที่เรียกว่าสัสสตทิฏฐิดังนั้นในคัมภีร์มหานิเทศและจุรนิเทศที่อธิบายสุตตนิบาตตอนที่กล่าวนั้นจึงไขความคำอัตตาหรืออัตตังว่าได้แก่อัตตทิฏฐิหรือสัสสตทิฏฐิในเมื่ออัตตาในกรณีนี้หมายถึงตัวทิฏฐิซึ่งเป็นกิเลสคือทิฏฐิต่ออัตตาหรือทิฏฐิว่ามีอัตตาจึงเป็นสิ่งที่ต้องละฉะนั้นในสุตตนิบาตนั้นจึงมีข้อความบาลีกล่าวถึงการละอัตตาว่าผู้ละอัตตาอัตตัญชโหมาละอัตตาคืออัตตทิฏฐิหรือสัสสตทิฏฐิได้แล้วอัตตังปะหายะบ้างยังมีการถือเกี่ยวกับตัวตนอีกอย่างหนึ่งซึ่งแตกต่างจากการยึดถืออย่างทิฏฐิกล่าวคือทิฏฐินั้นเป็นการถือว่ามีตัวตนหรือเป็นตัวตนเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวต